від польсько-німецько-російських окупантів у 40-х-50-х роках. У юні роки його кумиром був керівник української військової організації УВО Євген Коновалець, один із когорти петлюрівців. Усі нездійсненні прагнення українців на чолі з Петлюрою не вмерли з поразкою директорії. В народі підтримувала вогнище протесту сама комуністична система, яка знала лише один метод – знищувати. В цьому вогні, вогні нищення, горіли нездійснені сподівання і самі тіла багатьох українських патріотів. Але немало їх лишилося живими в Україні. Пригнувши голови, вони не скорилися, а чекали кращих часів. А ті, які були в більш сприятливих умовах під польської України, готували свої сили для нових боїв. Ті патріоти, які вибули з подій Української революції і опинилися за кордоном, не могли позбутися націоналістичних поглядів, переконань. Закордонне патріотичне українство, що вийшло з боїв переможеним, не могло змиритися з тим, що його справедлива справа так ганебно і несправедливо закінчилася. А закінчення не повинно бути. Треба діяти. Вцілілі активісти Української революції 1917-1921 років докладали зусиль, щоб їхня справа не загасла. Доволі довго не знаходили прийнятних форм організації. Створювалися локальні угруповання для об'єднання власних сил. Народжувались окремі організації, які не могли перебрати на себе всю сукупність проблем українського визвольного руху, а лише окремі його напрями. То були Українська військова організація УВО, Група української національної молоді ГУНМ, Легія українських націоналістів ЛУН, Союз української націоналістичної молоді СУНМ. Найдосвідченішим, найпалкішим, багато разів стріляним і таким, що пізнав усі варіанти державного управління, серед закордонних українських патріотів був Євген Коновалець. Природно, що йому належала ініціатива створення такої структури, яка би сформувала теоретичні та практичні напрями визвольного руху і була б найвищим органом, символом боротьби українського народу. В лютому 1929 року у Відні була створена Організація українських націоналістів – ОУН, яка об'єднала націоналістичні угруповання – УВО, ГУНМ, ЛУН, СУНМ і взяла на себе відповідальність за визвольну справу України. Першим головою ОУН став полковник Євген Коновалець. У тому ж 1929 році Степан Бандера вступає в лави ОУН і швидко набуває авторитету в цій організації. У 1931 році Коновалець призначив 22-річного Степана керівником референтури пропаганди у Крайовій екзекутиві ОУН. У середині 1933 року Бандера обійняв посаду провідника цієї екзекутиви на західноукраїнських землях, увійшовши таким чином до вузького кола керівництва ОУН. Блискавичній кар'єрі значною мірою сприяв його талант добре налагоджувати вербувальну, пропагандистську і бойову роботу, навчати членів ОУН конспірації, розвідці, зв'язку. ОУН була організацією, що створювалася як засіб протистояння антиукраїнським тоталітарним силам. На той час головними з них були польський та комуноросійський тоталітаризми. тому й ОУН була